Mříž spadla s rachotem dolů. Oblak kamenného prachu se vyvalil. Bylo to přesně to, co Norton očekával, ale stejně ho to vyděsilo k smrti. Otočil se a sekl proti bráně svým mečem. Čepel opět projela bez odporu a vysekla v mříži takovou díru, že i jeho přátelé mohli projít. Zmizel další kus rzy. Hrad se zatřásl a zamručel, přesekl kus jeho brány. Vstoupili do tmavé nepříjemné haly. Ze vzdáleného konce probleskovalo nejasné světlo od hořící pochodně. Nějaké další pasti? Zeptal se Norton Sninga. Stisk, stisk, stisk. Nějaké bezprostřední ohrožení. Stisk, stisk. Rozhodl se, že to zkusí. Držte se blízko u sebe, řekl ostatním. Excelsia a Skřet byli rádi, že tu nemusí zůstat. Přimkli se tak blízko, že se Norton až bál, aby je nějak nezranil, když bude muset použít meč. Nechtěl ani jednoho ze svých společníků přeseknout. Na druhou stranu, Excelsia byla velmi atraktivní žena a tak mu vyhovovalo, že ji má tak blízko sebe. Teď, když už si své věci z Orlene vyřídil, začal se více zajímat o tyto věci, než by se o někdy nezajímal. A pak uslyšeli krok, krok, krok obra. Dívka a Skřítek se přitiskli ještě blíž. Sningu, jsi si jistý? Stisk. Kroky přicházely od konce haly, od pochodně. Norton se postavil proti obrovi a neviděl nic. Kroky pokračovaly směrem k ním. Žádný obr, jenom zvuk jeho kroků. Ne, nebyla to úplně pravda. Obrovy boty tam byly. Šli sami od sebe. Ti tři se dívali na přicházející prázdné boty. Byly tyto boty ovládané magií, nebo v nich byl neviditelný obr? Byl v tom trochu rozdíl. Samotné boty by nebyly problém, ale s neviditelným obrem by to asi bylo horší. Boty se před nimi zastavily. Zvuk utichl. Teď boty vypadaly, jako by tu stály odjakživa. Norton vykročil a zapíchl svůj meč do jedné boty, jako by píchl do neviditelného obra. Nenašel žádný odpor. Seknul nad oběma botami. Nic. Vypadalo to, že to jsou opravdu jenom boty. Zasunul si meč do opasku a otočil se k ostatním. Myslím, byl přerušen silným kopancem zezadu. Vyhodilo ho to do vzduchu a odletěl dozadu. Jedna bota ho nakopla, získal rovnováhu a třel si zadek. Skřítek se bez většího úspěchu snažil potlačit škytavý smích a dokonce i nevinná Excelsia vypadala rozveseleně. Nortonovi to ku podivu příliš směšné nepřipadlo, ale musel si teď nějak napravit reputaci. Tak je pojďme obejít. Skřet přikývl a vydal se na stranu. Boty znovu oživly a šly tak, aby je měl mužíček před nosem. Ten se zastavil, nechtěl dostat kopanec. Je s podivem, že když vás něco nakopne, nikdy vám to nepřipadne tak směšné. Možná, že kdybychom je přeskočili, navrhl Norton. Jo, souhlasil Skřítek. Ale ty první. Norton si spočítal, jak by asi vypadal kopanec, kdyby se nalézal přímo nad jednou z bot a rozhodl se, že to nebude riskovat. Excelsia zkusila něco jiného. Šla doleva, kde nebyly žádné boty, protože ty bránily Skřítkovi. Ale okamžitě se objevil pár velikých rukavic a ty se vznášely ve výši její hlavy. Ta pravá se přiblížila k Excelsii, prohlédla si ji a pak výstražně zdvihla svůj masivní prst a zlostně jim zavrtěla. Dívka ustrašeně vyjekla a uskočila zpátky. Teď byly vpravo před Skřetem boty a vlevo před Excelsii rukavice, a tak Norton zkusil prostředek a okamžitě přiskočila pravá bota a levá rukavice a uzavřeli to. Všichni byli blokováni. No, aspoň bylo jisté, že s ním myslel, že tu v hale není žádná momentální past. Boty a rukavice tu sice byly, ale spíš je blokovaly. Kdyby se prostě vrátili, tak by se nic nemělo stát. Ale návrat znamenal neúspěch a toho měl Norton dost. Začal být nervózní. Znovu vytasil meč. Teď mi buď uhnete z cesty, nebo se uvidí kdo z koho. Nic se nestalo. Pokročil dopředu a pravá bota se nachystala ke kopu. Norton vedl meč přesně a botu rozsekl na dvě půlky, které tam jenom tak ležely a svíjely se jako hadí ocasy. Ó, řekla Excelsia s neskrývaným obdivem. Ty jsi to zabil. Myslím, že jsem mu dal na vybranou, řekl Norton. Udělal ještě jeden krok kupředu a usekl rukavici její prsty, které se po něm okamžitě začaly sápat. Ty taky spadly na zem a divně se přitom mrskaly. Excelsia si promnula prsty, jako by se bála, že se jí taky něco stane, ale neřekla ani slovo. Dokonce i pyšné paničky dokážou uznat mužovu sílu. Další bota a rukavice zaútočily. Norton dostal tu botu, ale rukavice ho chytla a mrskla s ním o zeď. Okamžitě k němu zase přiskočila a vytvarovala se do velmi nepříjemně vyhlížející pěsti, která si zálibně prohlížela jeho nos. Tentokrát stihl čepel vytáhnout a rukavice se o ní rozpůlila a spadla na zem. Chvilku Nortonovi trvalo, než se vzpamatoval, o tu zeď to byla fakticky šlupka. Jestli se mu to stane ještě jednou, tak se mu to rozhodně nebude vůbec líbit. Jsi zraněn, řekla Excelsia a otřela mu tvář jemným kapesníkem. Moc mu to nepomohlo, ale její přítomnost a pomoc mu aspoň zvedly náladu. Rozhodli se, že si vezmou pochodeň. Jak k ní došli, s ním třikrát stiskl Nortonův prst, varování. Zastavil se. Jak si teď přál, aby s ním mohl normálně mluvit? Asi je tu nebezpečí, řekl. Skřet a dívka se podívali okolo. Kde? Zeptala se Excelsia. Norton pokrčil rameny. S ním mě varoval. Něco tu je. Koukej, Meku, nemůžem tu přece vytuhnout provždy, řekl skřet. Trčel jsi tam v tom bahně celý století, odtušil Norton. Tak kam ten spěch? Když si století pod zemí, můžeš z toho být pěkně nervózní, řekl skřítek. Já teda jdu. A postoupil k pochodni a dál do chodbičky. Pochodeň zaplála jasným plamenem, něco tak jasného Norton ještě neviděl. Zakryl si rychle oči, ale už se stalo, na tu chvíli nic neviděl. Po chvilce to přešlo. Podíval se kolem a byl sám v nějaké chodbě. Excelsia a skřítek byly pryč. Poděšeně je začal schánět, ale ztratili se mu. Kusy bot a rukavic byly taky pryč. Tomu něco naznačovalo. S Ningu jsem v té samé hale jako předtím. Stisk, stisk. Došel jsem sem, když jsem byl oslepen. Stisk, stisk, stisk. Přesunulo mě to, anebo jsem zmizel z té staré chodby. Stisk. A je to dílo ďábelské čarodějnice. Stisk. Jsou ostatní v přímém nebezpečí. Stisk, stisk, stisk. Zpropadené neutrální odpovědi. Jejich bezpečí záleží na tom, jak se zachovám já. Stisk. Tak tohle bylo důležité. Mohu je nějak najít. Stisk, stisk, stisk. Ne, dokud si to nevyříkám s čarodějnicí. Stisk. Tak tohle očekával. Ďábelská čarodějnice si myslela, že on je vůdce a tak ho od ostatních oddělila a chtěla ho vyzkoušet samotného. Osamostatnit a podrobit. Jestli bude lepší, jeho přátelé z toho vyváznou, jestli ne, tak se s ní utkám hned teď. Stisk. Norton se vydal kupředu, prošel kolem pochodně, zakrýval si oči, ale tahle nezableskla. Ale jak vešel do následující chodby, uviděl půl tuctu malých směšných potvůrek, které vypadaly trochu jako goblini. A zaútočili. Ta nejrychlejší k němu jenom přiskočila. Byla celá taková dokulata, s tenkýma ručkama a nožkama. Celému tomu vévodila velká hnusná hlava s obrovskou tlamou plnou malých ostrých zoubků. Nemusel hádat, co se stane, zaútočí to na libovolnou část lidského těla. Norton na to namířil meč a ta potvůrka se nejdříve zakousla do něj. Čepel vylezla zády a potvůrka jenom sklouzla dolů. Na zemi se rozplynula a zbylo z ní jenom trochu smradu. Ale to už na něm byly další dvě. Norton jednu plácnul mečem naširoko a poslal ji proti té druhé. Druhá otevřela tlamu a zakousla se do první. A v momentě byla ze dvou potvůrek jedna a skrz píchnul Norton svůj meč. Nebylo těžké tyhle věci zabít, ale určitě by se mu nelíbilo, kdyby se mu jedna dostala na kůži. Brzo se zbavil i ostatních tří, i když mu jedna ukousla kus boty. Šel ještě kus dál, zahnul za roh a tam bylo dalších pět malých potvor a vznášející se záře. Zbavil se příšerek a zůstal stát před tou září. Co je to? Stisk. Je to bezpečné. Stisk, stisk, stisk. Je bezpečné nechat to být. Stisk, stisk, tak natáhl levou ruku, přičemž v pravé držel připravený meč a dotkl se toho. Zablikalo to a změnilo se to na nádhernou ženu. Její vlasy zářily jako stříbro, její oči taky a úplně stejně nehty. Měla na sobě jenom lehký přehoz, který ukazoval přesně tolik, kolik si přála ukázat a vypadalo to, že ona je obdařena i anatomicky i duševně. Promluvila k němu spoza dlouhých stříbrných loken. No tak hrdino, řekla jemně. Uhá, jestli tomu dobře rozumím, tak ty jsi ďábelská čarodějnice. Tak nějak, vzdechla. Měla nad dechem výbornou kontrolu. A já jsem tě našel, když jsem se dotkl té záře. V podstatě a zdvihla své poprsí. Nevypadáš nijak nepřátelsky. Ty legendy vždycky tak přehánějí. Ale já tě musím zabít, jinak mě proměníš v slis. Přikývla a jemně se zavlnila. Jak chceš, hrdino, ale není třeba to uspěchat. A ukázala na postel, čímž odhalila další kousek těla. Snin ho varovně tiskl. Ano, měl by ji opravdu zabít. Podívej, ukážu ti, kam mě máš strefit, řekla a poodhrnula kousek látky, takže jí celý přední díl spadl. Přesně sem. A dotkla se místa mezi svými nádhernými ňadry. Ale jak by mohl? Nebyla to malá zubatá příšerka, byl to žijící, dýchající, lidský tvor, velmi krásný a on nebyl žádný vrah. Stisk, já nemohu, řekl Norton a položil meč. Věděla jsem, že to nedokážeš, zabručela ďábelská čarodějnice, když se meč dotkl země. Jsi nevinný mužský blázínek. Zdvihla jednu ruku a namířila prstem na Nortona. Snín se vymotal, vymrštil se vzduchem a dopadl na její ruku. Tam zabořil do jejího prstu své dva jedové zuby. Ohá, ne. Zařvala a škubla rukou. V tom okamžiku jí z prstu vytryskl stříbrný paprsek, minul Nortona a zabodl se do zdi za ním. Ta se okamžitě začala měnit ve slis a začala stékat na zem. Ty malá potvoro. Zakřičela na Sninga. Ukousnu ti hlavu. A dala si ruku k ústům, kde se jí mezi rudými rty leskly bílé zuby. Ale Snin už byl na zemi a plazil se k Nortonovi. Ďábelská čarodějnice zatěla pěst a chytila Sninga do kleští. Smíkla s ním, ale Snin se opět dostal pryč a přistál na meči. Čarodějnice přiskočila a sáhla po něm znovu, meč zazářil, jen se k němu přiblížila a tak musela ustoupit. Nemohla se meče dotknout a tak byl Snin v bezpečí. Sningův jed už začínal působit. Norton věděl, že ten jed nemůže zabít, ale asi byl ještě účinnější na zlé postavy. Ďábelská čarodějnice natáhla prst, ten zčervenal a nafoukl se jako párek. Ale další změny byly ještě strašidelnější. Její krásná tvář se rozplynula do staré vrásčité. Poprsí jí změklo a spadlo, kůže se zcvrkla a tělo se skřivilo. Teď zbavena svých kouzel, už to byla jenom stará hnusná babizna. Norton se šokovaně díval, jak umírá. Bylo to skoro tak hrozné, jako když se mu před očima začal rozplývat toho v jiné vzdálené části vesmíru. Díval se na tu proměnu krásy v ošklivost a divil se, jak ho mohla taková osoba někdy zaujmout. A jiná jeho část se ptala, jak to, že mu připadlo, lepší vidět umírat starou ohyzdu než mladou krásku. Vždyť se lišili jenom věkem. Věděl, že dobro a zlo se nedá soudit pohledem, ale stejně se mu trošku ulevilo, když věděl, že ďábelská čarodějnice je hnusná šereda. Přeměna pokračovala. Po tom, co se změnila na šeredu, začala se čarodějnice rozplývat. Roztekla se do kaluže slizu, stejně jako toho, a pak se začal roztékat zámek. Jeho podpěry se podlomily a spadly. Norton musel uskakovat těm, které padaly na něho. Stěny se tenčily a hroutily. Rychle chytil meč a Sninga a utíkal pryč. Brzy našel v jiné místnosti Excelsiu a skřítka, držela je v šachu taková hubatá příšera, ale přežívali díky její dýce a jeho botám. Norton přiskočil, aby jim pomohl. Utíkejte, musíme se z toho dostat, než to na nás celé spadne. Konečně ses taky ukázal. Zabručel skřítek. Snažili se vylézt. Uskakovali před padajícími kusy slizu. Když takhle doskákali až k východu, hrad se zřítil. Ukh! Vykřikla Excelsia. Dobře, že jsi tu ďábelskou čarodějnici zabil, řekl skřítek. Skončili bychom v tom slizu všichni. V podstatě jsem ji nezabil, přiznal se Norton. Nevydrželi mi nervy. Udělal to s ním. Dívka se na něho vyčítavě podívala. Ty nejsi hrdina. Bojím se, že ne. Ale je to dobrý chlapík, řekl skřítek. Takovým kouzelný meč také patří. Nepřesvědčená Excelsia se odvrátila. Norton v jejich očích spadl hodně hluboko. Pokračovali dál. Krajina byla hezká, protkaná spoustou malých cestiček vinoucích se okolo ovocných stromů. Oha, zastavme se na chvilku, řekla Excelsia sahajíc po hezkém červeném jablku. Stisk, stisk. Norton k ní přiskočil a vytrhl jí jablko z ruky. Jed, řekl. Když jablko zahodil, zcvrklo se a sežralo se zevnitř jakoby kyselinou a pak schořelo jasným plamenem. Excelsia se na to vyděšeně dívala. Jistě, souhlasila tiše. Cokoliv, co náleží ďábelské čarodějnici, je pro normální lidi nepoužitelné. Jak jsem mohla zapomenout? A co Alicorn? Zeptal se Norton. Oha, ten jí nepatří, řekla rychle. Ten je jejím vězněm, neslužebníkem. Znělo to logicky. Procházeli jedovatým sadem a brzy se cesta rozvinula do kruhové mítinky s náspem uprostřed. Na náspu byla palisáda, ohrazení z dřevěného plotu z ostny, které držely vevnitř to, co tam bylo. A Excelsia věděla. Támhle, Alicorn. Vydechla nadšeně, ale bylo tu ještě něco navíc. Z druhé strany se přihnal strašný červený drak. Byl to takový stonožkový typ, měl 14 nebo 16 párů nohou a dlouhý špičatý ocas. Z nozder mu šel černý dým. Norton postoupil dopředu. Tohle je moje věc, řekl. Nebylo to proto, že by se na ten souboj třeba těšil, pouze věděl, že je vždy lepší postavit se drakovi čelem, než být napaden ze zadu. Tohle ho učil Gawain. Nikdy neukazuj drakovi záda, varoval ho. Buď po tobě sekne drápem, anebo se do tebe zakousne, nebo obojí. A tady Norton viděl, že pro draka by Excelsia byla vítaným soustem a on přece nemohl dovolit, aby jí někdo ublížil. Kdyby tu byl on zabit, vrátil by se zpátky na zem, nezraněn, měl na to slovo otce lží. Ale ta dívka tuto jistotu neměla. Slovo otce lží. Bylo tu něco, co se mu na tom všem nezdálo. Drak zahnul a hnal se teď přímo na něho. Byla to ale dost stupidní příšera, ty chytřejší by nejdříve čenichali kolem a pak by si dobře prohlédli toho blázna, který jde s nimi bojovat bez použití magie. Všechno to, co mu navykládal Gawain, se začalo pomalu vynořovat a taky proto byl teď ten pravý čas. To nejdůležitější byla taktika. Museli jste pochytit drakovy chyby a pak je náležitě využít. Člověk byl přece jenom chytřejší než nějaký plas. Drak byl opravdu velký a dívka ho také před ním varovala. Byl fakticky obrovský. Vyplivl oranžový plamený jazyk a Norton tak uskočil. Gawain ho na tohle upozorňoval, ti, co plivají oheň, to použijí vždycky nejdříve a doufají, že dají protivníkovi ochutnat své síly dříve, než by je mohl zranit. Bylo to spíš instinktivní, nebyli tak chytří, aby si to odůvodnili. Ale těsně předtím se museli zhluboka nadechnout a tak se Norton díval na jeho hruď a jak se vzedmula, připravil se ke skoku. Cítil se, jako by to dělal celý život a děkoval duchovi. Hned po tom plameni se na něho drak vrhl a čelistmi se snažil cvaknout tam, kde Norton právě stál. Ten musel opět uskočit, takže zubům uhnul. Bylo skvělé, jak mu to dobře šlo. Samozřejmě měl velkou výhodu, že byl mnohem menší, takže se mohl pohybovat s větší obratností než ta hora masa. Věděl, co má udělat, namířil mečem přímo do dračího ucha. Úder byl určen k tomu, aby meč prošel až do mozku a poranil ho. Ale Nortonovy reflexy nebyly tak dobré jako znalosti. Nepočítal s drakovou rychlostí a meč se zapíchl někam mezi ucho a krk a vysekl kus masa. Jak meč zajel do rány, vystříkla krev. Šílený bolestí, drak křečovitě natáhl všech svých 14 nebo kolik párů nohou a na místě se zastavil. Norton věděl, že teď to bude velká zábava, odvážní mužové by využili šance a zaútočili by podruhé. Ale drak se na místě otočil, na svou velikost nesmírně rychle a napřáhl hlavu, aby Nortona kousl do zad. Norton se taky otočil a napřaženým mečem ťal draka přímo do čumáku. Strefil se, ale nebylo to ono, čepel tak trochu sklouzla. Ale to nezastavilo nestvůru, která na něho namířila krvavou tlamu až duchla do něho. Na zádech udělal Norton poslední pokus. Napřáhl meč a píchnul ho drakovi do oka. Tentokrát to teda byl zásah, protože drak se skoro zastavil. Hrot se vnořil přímo do bulvy a pak do měkkého mozku. Normální meč by asi nespůsobil takovou škodu, protože mozek byl celkem dobře ukryt za silnou lebkou, ale tento kouzelný meč kostí projel jako po másle. Drak zešílel. Neměl velký mozek, ale přece jenom ho potřeboval ke koordinaci pohybů a k několika dalším věcem. Pohodil hlavou, z oka stříkala krev přímo na Nortona. Obrovské tělo se zmítalo v agonii. Norton se rychle odvalil. Příšera se převalila na záda a zůstala ležet. Všechny nohy trčely do vzduchu a zmítaly se v křečích. Drak byl na nejlepší cestě umřít, ale pořád mohl Nortona reflexivně zabít. Oha, stejně si tak statečný. Volala Excelsia a tleskala rukama. Přiběhla k Nortonovi s tím, že ho obejme, ale jak uviděla krev na jeho oblečení, rozmyslela si to a pokrčila nosík. Nemohl jsi to udělat nějak, abys zůstal čistší. Norton se trochu očistil a taky otřel čepel meče. Teď zářila jako nikdy a jemu se zdálo, že to nebylo jenom tím vyčištěním. Byla to opravdu báječná zbraň. No, tak už nám zbývá jenom kousek, řekl Skřítek vesele. Tak se do toho dejme. Norton, zmlácený, unavený a špinavý od krve, by více ocenil krátkou pauzu. Hrdinství nebyl nejlepší druh zábavy. Poslední úkol, oř, kterého nemohl nikdo zkrotit. Doufal, že dívka bude odvážná. Ženám se koně líbily, ale jednorožec není obyčejný kůň a Alicorn není už vůbec obyčejný jednorožec. Tohleto stvoření mohlo být o hodně horší než nějaký drak. Došli k ohradě. Nebyla tam žádná brána, zeď byla bez jediné skulinky. Uvnitř bylo hrobové ticho. Sirrach, použij svůj meč a vysekej tam bránu, řekla Excelsia Nortonovi. Nikdo mě nebude oddělovat od mého oře. Norton položil ruku na rukojeť, ale rozmyslel si to. Brána by nás sice pustila dovnitř, ale taky by pustila Alicorna ven, řekl. Asi bychom se měli nejdřív podívat vrchem. Jo, to bude moudrý, souhlasil Skřítek. Konečně, vysaďme nahoru klobouk. Klobouk. Zeptala se Excelsia a vypadala zmateně. Skřítek si z hlavy sundal klobouk. Byl skoro holohlavý. Posaď si ho nakonec meče. Norton natáhl ruku a Skřítek mu posadil klobouk na špičku meče. Norton ten klobouk pomalu vysunul nahoru. Excelsia si mezitím nervózně poklepávala nohou. To je ale blbost, Sirrach. Co si asi myslíte, že tam ten klobouk tak uvidí? Vrcholky hrotů byly tak 8 stop nad povrchem. Jakmile Norton dosáhl té výšky, vystřelil spoza ohrady oštěp a probodl do klobouku díru. Oštěp. Ne, byl to Alicornův roh. Norton stáhl klobouk a sundal ho z meče. Pomalu ho podal zpátky Skřítkovi. Ten si ho podržel před tváří a dírou se díval na Excelsii. Nikdo neřekl ani slovo. Za tou ohradou bylo očividně velmi nespolečenské zvíře. Ustoupili o úctyhodnou vzdálenost a začali se radit. Ďábelská čarodějnice ho asi uhranula, hádal Norton. A proto je Alicorn tak nepřátelský. Nej, je prostě jenom neochočený, řekla Excelsia, ale hlas se jí chvěl. Ten úder musel být naplánovaný a přesně namířený, když bylo předtím takové ticho. Alicorn je určitě poslouchal, zjistil si, kde jsou, stopoval čas a koncentroval svou sílu, než měl vůbec možnost udeřit. Musel jim rozumět, protože věděl, že na něho něco chystají právě v tom okamžiku, ale bylo to jenom zvíře. Hloupé a rozzuřené. To zvířátko se tě chystá políbit, děvče, připomněl jí. Ale ne, jednorožci by tak hezké dívce nikdy neublížili, oponovala. Ale tohle rozhodně není obyčejný jednorožec, připomněl jí. Dívka se zamyslela nad novou informací a rozplakala se. Oha, je. Brečela. Jak mohu skrotit neskrotitelného? Norton si se Skřítkem vyměnil pohled. Museli přece přijít na něco, co by jim pomohlo. Nemusí tu být nějaké to magické slovo. Zeptal se Norton. Excelsia vyskočila. Slovo. Musíme najít to slovo. Skřítek se zamračil. Jestli je opravdu takové slovo, proč ho ďábelská čarodějnice neřekla a neskrotila tu bestii? Neznala ho. Řekla Excelsia. Neznáme ho ani my, ale měli bychom ho najít. Norton si povzdechl. Ďábelská čarodějnice na to měla roky, aby to slovo našla a očividně se jí to nepovedlo. Tak jak by oni mohli být úspěšní za jednu hodinu?